klientami instytucji finansowych. Więcej informacji o tym, jak rozpoznać cyberoszustwo, szukaj na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 kwietnia, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Koronawirus to nie przeziębienie, to ciężka choroba. Zgłaszajmy się do lekarzy, apeluje prezydent. Od jutra nowy kodeks wykroczeń. Więcej zapłacimy na przykład za spacer z psem bez smyczy. Dzwony w opactwie westminsterskim zabiły dla księcia Filipa. Jego pogrzeb nie będzie uroczystością państwową. Wciąż wysoka liczba zakażeń i dramatycznie duża liczba zgonów. Ponad 700. Epidemia wciąż jest groźna. O strategii walki z wirusem i postępach programu szczepień prezydent rozmawiał dziś z rządem podczas Rady Gabinetowej. Andrzej Duda zaapelował o poważne podejście do zagrożenia epidemicznego. Bardzo proszę, żeby nie lekceważyć sytuacji, w której państwo podejrzewacie, że możecie być chorzy na koronawirusa. To nie jest lekka choroba, to nie jest jakieś tam przeziębienie. Nie wolno lekceważyć żadnych objawów, dlatego że w momencie, w którym pojawiają się problemy oddechowe, niestety najczęściej postęp choroby jest już lawinowy i bardzo często zdarza się, że takiego chorego nie udaje się już uratować. Minionej doby przybyło 28 tysięcy zakażeń COVID-19, najwięcej na Śląsku, ponad 4 tysiące. Lekarze apelują do chorych, by nie próbowali samodzielnie leczyć się amantadyną. Ten lek jest stosowany m.in. w leczeniu choroby Parkinsona i stwardnienia rozsianego. Zdaniem części specjalistów jest też skuteczny przeciw COVID-19. Dopóki badania się nie zakończą, stosowanie amantadyny jest ryzykowne, ostrzega profesor Grzegorz Gielerak. Proszę poczekać, no przynajmniej ci, którzy mogą poczekać. W ciągu kilku tygodni, tak jak pojawiają się informacje, będą już dostępne wstępne wyniki polskiego badania oceniającego skuteczność amantadyny i wtedy będziemy mogli obiektywnie odnieść się i rekomendować albo też i zaprzeczyć pojawiającym się informacjom o rzekomym, może prawdziwym, dobrym działaniu tego leku w leczeniu COVID-19. W zależności od rezultatów badań Ministerstwo Zdrowia podejmie decyzję w sprawie stosowania amantadyny u chorych na COVID-19. Zarzuty w związku ze śmiercią 30-letniego mieszkańca gminy Piątek w Łódzkiem usłyszało dwoje policjantów. 33-letni funkcjonariusz jest podejrzany o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, który spowodował śmierć mężczyzny. O zarzutach dla 34-letniej policjantki mówi prokurator Krzysztof Kopania. Podejrzana jest o niedopełnienie obowiązków służbowych, narażenie pokrzywdzonych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także o poświadczenie nieprawdy w notatniku służbowym i poplecznictwo. W jej przypadku można mówić o grożącej karze pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5. Funkcjonariusze zostali już zawieszeni w czynnościach służbowych. Ciało mężczyzny znaleziono w sobotę, po tym jak dzień wcześniej został wyprowadzony z domu przez policjantów po interwencji związanej z domową awanturą. 250 zł albo nawet dwa razy więcej dla właściciela psa, który wyprowadzi pupila bez smyczy lub kagańca. Wyższe mandaty określa nowy kodeks wykroczeń, który obowiązuje od jutra. Za co jeszcze zapłacimy więcej, powie Agnieszka Jasik. Od jutra 250 zł mandatu będzie groziło osobie, która pozwoli psu bez smyczy biegać poza ogrodzeniem domu albo w miejscu publicznym. Mandat może być nawet dwa razy wyższy, jeśli sprowadza się w ten sposób zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. Może to dotyczyć osób, które przewożą zwierzę bez kagańca i smyczy w środkach komunikacji publicznej. Wyższe kary grożą również osobom, które nie dbają o czystość i porządek na swojej posesji. Mogą za to zapłacić 250 zł. Rozszerzono również odpowiedzialność za sprzedaż wyrobów tytoniowych nieletnim. Zakaz obejmie też papierosy elektroniczne. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. 99 uderzeń dzwonu w opactwie westminsterskim upamiętniło każdy rok życia zmarłego dziś księcia Filipa, małżonka królowej Elżbiety II. Z głębokim smutkiem jej królewska mość ogłosiła śmierć swojego ukochanego męża. Jego królewska wysokość zmarł spokojnie dziś rano w zamku Windsor. Głosił oficjalny komunikat pałacu Buckingham, który odczytano natychmiast, przerywając transmisję we wszystkich brytyjskich mediach. Elżbieta Królikowska-Avis, ekspertka do spraw brytyjskich, podkreśliła, że książę Filip był wsparciem dla królowej i zarazem podporą monarchii. Królowa nazywała go My Rock, moje wsparcie, i rzeczywiście przez ponad 60 dekad był księciem małżonkiem i był jedną z najważniejszych właściwie postaci rodziny królewskiej, dlatego że chociaż oczywiście znacznie więcej, częściej mówi się o księciu Karolu i o różnego rodzaju ekscesach z księcia Harry'ego, ale to on był takim filarem brytyjskiej monarchii. Na razie nie podano, kiedy odbędzie się pogrzeb księcia, ale wiadomo, że pochowany zostanie w kaplicy świętego Jerzego na zamku w Windsorze. Pogrzeb nie będzie miał charakteru państwowego, ale wojskowy, tak jak życzył sobie tego książę. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rozpoczynający się weekend przyniesie wyczekiwane ocieplenie. Najładniejsza pogoda będzie na południu kraju, ale słońca nigdzie nie powinno zabraknąć. Będzie od 6 do 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Rock and Rollowe Radio, czyli trójka, 6 minut po godzinie 22. Witamy Państwa. Marek Pawlukiewicz, Zofia Kruszewska, przy mikrofonie Marek Wiernik. Do północy sobie pogramy, pośpiewamy. No będzie klasycznie i klasyczne utwory, klasyczni wykonawcy, ale i będzie pod prąd, ale i będzie do przodu. Myślę, że będzie ok, a zaczniemy od zespołu bardzo, bardzo klasycznego, bo zaistniał w roku 1972. No i sprawdziłem, niestety 5 lat temu panowie nie wytrzymali. Grupa zakończyła działalność, no ale wynik wyśmienity 72-2016. Grupa Jordi. Część z państwa zapewne kojarzy, a utwór, który za chwilę państwu zaprezentuję, świetnie zapowiada tę audycję. Keep on rocking all night. We gotta do hasło tego wieczoru, a może i nocy, zespół Jordi jeszcze. Dopowiem, grupa wywodziła się niestety, bo tak jak powiedziałem, 5 lat temu zakończyła działalność z Newcastle, zespół Jordi. No i minęło kilka dekad, wcale nie zestarzał się ten utwór i ta muzyka. Spodobał mi się tytuł Keep on Rockin', spodobała mi się swojego czasu też nazwa zespołu, też angielskiego, The Music. Koniec lat 90. i świetne płyty. No i co się stało? No, w roku ubiegłym panowie z Leeds z kolei ogłosili koniec. Ja sobie tak myślę, że to jest szansa na powrót zarówno zespołu The Music, jak i innych bandów, jak się sytuacja z zarazą uspokoi. Na razie to jest zawieszenie działalności albo chwilowe. Chwilowe rozwiązanie. No nic, czekamy, zobaczymy. Z płyty Welcome to the North zagramy teraz utwór tytułowy, grupa The Music. Muzyka zespołu The Music z Leeds w Anglii. No a przede mną leży płyta. Z tej płyty spodziera na mnie artystka naprawdę zasłużona. Wiecznie młoda, świetnie wygląda. Rok młodsza ode mnie, bardzo młoda. Płyta nosi tytuł Back to the Drive. I ta pani nazywa się Suzy Quatro. No i myślę, że ci bardziej dojrzali słuchacze oczywiście wszystko wiedzą. Ja nie będę opowiadał historii, bo bardzo długa kariera artystki, która zaczynała no mniej więcej w połowie lat 60. Świetnie gra cały czas na basie, świetnie śpiewa, a zatem będzie klasyczna artystka i utwór klasyczny, ale jeszcze dodajmy, że z repertuaru bardzo, bardzo klasycznego artysty, bo to będzie kompozycja Rockin' in the Free World, a zatem kompozycja Neila Younga. To posłuchajmy, jak to wykonuje Suzy Quatro. wymyślił Neil Young. Przypomniała go nam Suzy Quatro. Proszę Państwa, to czas teraz na klasykę polską. Lata 90. Naprawdę tam wspaniałe rzeczy działy się w muzyce, tej mocnej rockowej muzyce. Kobong. Tak jest. Pierwsza płyta, 95 rok. Dwa lata później drugi album. No i po ponad 20 latach te płyty zostały wznowione. I co? Się okazało, że dalej fantastycznie brzmią. Dla młodych słuchaczy wręcz szokujące było to spotkanie z tymi wydawnictwami. Wojtek Szymański, Bogdan Kondracki w roli wokalisty, który po tym sprawdził się wspaniale w roli producenta, Maciek Miechowicz, Robert Sadowski jeszcze w składzie na gitarze. Ta druga płyta nosi tytuł Chmury nie było i zajrzymy sobie do tego albumu. To będzie utwór Przeciwko, ale w wersji akustycznej. Kobong. Elektryczności, akustycznie, jak to zabrzmiało, jaka energia. Kobong sprzed lat, połowa lat 90. mniej więcej. Proszę Proszę Państwa, czas na coś bardzo nowego, świeżego wręcz, tegorocznego, koniec stycznia. Wtedy ukazała się piąta płyta supergrupy The Dead Daisies. To niezwykła orkiestra. Osiem lat temu powstała w Sydney, ale jednocześnie część muzyków działała w Los Angeles, a więc takie przedsięwzięcie australijsko-amerykańskie. Muzycy zmieniają się cały czas, aczkolwiek myślę, że no to już drugi rok, jak Glenn Hughes, który dwa lata temu dołączył do składu, między innymi Glenn Hughes, same sławy w składzie. Glenn Hughes, przypomnę oczywiście, i Black Sabbath, i Deep Purple, i Trapeze, i Black Country Communion, jeszcze mu było mało, teraz jest The Dead Daisies. No i z tej nowiutkiej płyty teraz zagramy Like No Other. No, rozpoznali Państwo zapewne głos Glenna Hughesa i kto wie, na gitarze basowej też być może On, panowie, wcale się nie spotykali gdzieś tam w różnych studiach, nagrywali swoje partie. The Dead Daisies, tak nazywa się ta supergrupa, piąta płyta Holy Ground. No i teraz coś oczywiście też klasycznego, z tym, że zdecydowanie starszego. Zespół powstał, to był koniec lat 60. Początkowo pod pełną nazwą Eric Burdon and the War. Tak, ten sam Burdon po odejściu z Animalsów z grupą War pracował, potem odszedł, ale grupa War pozostała, cały czas funkcjonuje, a my przypomnimy sobie jeden ze starszych, no chyba przebojów grupy War, Low Rider. Tak nazywa się ten song, ale to będzie wersja latynoska. War. Klasyka, grupa War. A ja sobie tutaj sprawdzam informacje dotyczące Deep Purple. Tak, przyniosłem Whoosh, bo wydaje mi się, za mało odkryty jest tego albumu utwór The Power of the Moon. I tak przy okazji, bo wspominałem Glenna Hughesa, który w latach 70. 3 lata grał na basie w zespole Deep Purple, no a przy okazji sprawdziłem 14 muzyków przez te całe lata związanych było z zespołem. Skład zmieniał się 9-krotnie. Jedynym muzykiem, który grał w zespole Deep Purple we wszystkich składach jest Ian Paice. No to co? Płyta Whoosh, Deep Purple, The Power of the Moon. Thank you. Smakowane dźwięki, można powiedzieć, delikates. Dla zupełnie innej części publiczności myślę, że teraz dopiero się zacznie zabawa. Rocka klasyka według Wiernika to różne oblicza rocka i teraz będzie klasyka punkowa, bo będzie i Gaga, i do tego jeszcze Zielone Żabki. Ile? 15-16 lat temu doszło do połączenia Gagi z Zielonymi Żabkami. Cały czas Mirek Smalec-Malec stoi na czele tej orkiestry z Jawora. 88 rok, pamiętam, pierwsze miejsce na festiwalu w Jarocinie. Cały czas grupa aktywna. Zaczynała jeszcze pod inną nazwą. Nieelektryczna grupa muzyczna. O, tak to kiedyś było. Dobrze. Gaga, Zielone Żabki i jak wygląda prawdziwe życie. A co mam robić? Siedzieć w domu w ciepłych kapciach przed telewizorem i myśleć, jakby tu się nie ubrudzić. Prawie spać i prawie się nie budzić. Wolę wyjść na ulicę i przekonać się, jak tu jest naprawdę. Wyjść na ulicę każdego miasta i przekonać się, jak wygląda prawdziwe życie. Jak wygląda prawdziwe życie. Jakby właśnie wszystko się zaczęło, by zerwać z tym wszystkim, co nas gniecie. Ej, wyjść na ulicę każdego miasta na tej planecie i przekonać się, jak wygląda prawdziwe życie. Jak wygląda prawdziwe życie. dać prochu, poczuć deszcz, poczuć życia akcje i reakcje, poznać głębie mroku i ciepło pełnego światła. Moja droga nie musi być łatwa, ale niech ta satysfakcja, że robię to, co robić chcę, że nie ulegam batom, marchewkom, schematom. Jestem tym, czym świadomie się staję. Codziennie wybieram życie od tłumu, czasem odstaję, ale nie przestaję szukać odpowiedzi. To mi w głowie siedzi, żeby przeżyć życie świadomie. Nie gonię jak szczur, nie skaczę jak tresowana małpka, nie powtarzam jak papuga. Nie jestem wołem do pługa, nie jestem wołem do pługa. Yo, hey! Gaga, zielone żabki. Smalec zawsze śpiewał i pisał teksty o prawdziwym życiu. No to mieliśmy przez chwilę punkowo, to teraz, no właśnie, chciałem powiedzieć zimnofalowo, bo w oryginale utwór She's Lost Control oczywiście wykonywał zespół Joy Division, ale my posłuchamy sobie całkiem innej wersji. Taka grupa z Waszyngtonu, koniec lat 80. wtedy powstała, Girls Against Boys, o takiej ładnej nazwie. No i proszę posłuchać, co zrobili z klasycznej kompozycji Joy Division, She's Lost Control. We'll be right back. Division, mistrzowie Cold Wave, a teraz przed chwilą grupa Girls Against Boys. No ale ponuro było. No to teraz jeszcze do tego dołączymy Pocałunek Śmierci. I będzie, tak jest, to oczywiście tytuł płyty zespołu Megadeth. Cały czas, ja pamiętam, myślę, że wielu słuchaczy pamięta o Lemmym, to kilka lat temu, jak odszedł Lemmy, skończył się zespół Motorhead, no ale ta cała masa znakomitych płyt pozostała. God Was Never On Your Side, Lemmy i Motorhead. If the stars fall down on me and the sun refuse to shine, then may the shackles be undone, may all the old words cease to rhyme. If the sky turn into stone, it will matter not at all, for there is no heaven in the sky. Hell does not wait for our downfall. Let the voice of reason shine. Let the bias vanish for all time. God traces him all unseen. You can ask him what it all means. He was never righteous dogs. They claim to heal, but all they do is steal, abuse your faith, cheat and rob. If God is wise, why is he still when these false prophets call him friend? Why is he silent? Is he blind? Are we abandoned in the end? Let the sword of reason shine. Let us be free of prayer and shrine. God's face is in, turned away. He never has a word to say. He was never side. God was never on your side. Let right or wrong alone decide. God was never on your side. No, no. Never on your side. Takie refleksje. refleksyjne utwory Lemmy też miał w repertuarze. Motorhead. No i jeszcze, proszę Państwa, fragment przynajmniej polska klasyka heavy, thrashu. Wielka trójca polskiego metalu to oczywiście Turbo, TSA i Kat. I za chwilę będzie Kat i też będzie akustycznie, ale bez Romana Kostrzewskiego w roli głównej, Piotr Luczyk, głos z ciemności. Perły ziemi, klejnoty zwierzęcych praw mają świętą moc. Szaol, wiele lat dla mnie chwil, byłem jak grom, uczyłem się z wilka wilk. Nędzy, nędza z krwi krew. Kto sam? Bóg albo Bóg? Kto sam? Ktoś kłamie wciąż i się. Autopromocja. Perła polskiego blues rocka. Od połowy lat 90. zachwyca rasowym brzmieniem i własnym stylem kompozycji. W niedzielę będziemy gościć w Trójce grupę Harlem. Na każdy kolejny dzień będzie nasz, będzie dobry. Harlem w Trójce. Transmisja występu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na antenie od 19. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz YouTubie Polskiego Radia. Serdecznie polecam. Michał Kirmuć.